أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه ومن صار على نهجه ومن اتبعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Bu hafta inşallah Kitab-ı Salah'a başlıyoruz. Yani normalde İmam Malik Muvatta'sının diğer bütün hadis ve fıkıh kitaplarından ayıran bir özelliktir bu. Belki söylemedim. Normalde İmam Malik Vukutu Salah ile başlamıştı. Yani namazın vakitleriyle. Sonra taharet babıyla devam etti. Şimdi Kitab-ı Salah'a geldi. Normalde fıkıh kitapları taharet babıyla başlar. Temizlik babıyla. Ardından Kitab-ı Salah, namaz kitabına girer. Bu namazların vakitleri de o Kitab-ı Salah'ın içerisinde bir kısımdır. İmam Malik bu şekilde yani muhalefet etmiş derken zaten hemen kendisi tabiin olduğu için sahabeden sonradır. Belki ilk dönemde hadis kitapları böyle tedvin ediliyordu, toparlanıyordu. Allah'ın doğrusunu bilendir. Allah'ım dostum, 3. cilde başlıyoruz şimdi temhitten. Allah nasip ederse. 3. ciltte Kitab-ı Salah ile alakalı. 4. ciltte devam edecek, tamamlanacak Allah nasip ederse. 4. cildin ortalarına doğru. İnşallah Kitab-ı Salah ile Bismillah diyoruz. Ve ilk buradaki bab, مَا جَاءَ فِي النِّدَاءِ لِسَّلَاتِ Namaza nida etmek hakkında gelenler, yani kastı ezan. Ezan nasıl meşru kılındı? Ezan nasıl ümmete öğretildi? Bunu anlatacak inşallah. Yahya bin Said radıyallahu anh'tan rivayete göre şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem cemaatin namaza çağrılması için iki ağaç parçası alınıp birbirine vurulmasını emretmişti. Abdullah bin Zeyd el-Ensari, sonra da Haris bin Hazreç oğullarından bir kişi de rüyasında iki ağaç parçası görmüşlerdi ve bunlar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin istediği ağaç parçalarının benzeridir dediler. Kendisine namaz için insanları çağırmaz mısın denildi. Uyanınca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanına gelip rüyasını anlattığında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ezan okunmasını emretti. Evet, bu bapta İmam Malik'in ilk getirdiği hadis bu. İbn Abdülber diyor ki, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den rivayet edildi bu kıssa, Abdullah ibn Zeyd, ki bu ezanın başlangıcı ile alakalı bir hadis. Sahabeden, büyük bir cemaatten farklı lafızlarla, farklı senetlerle ama ortak manalarla ve senetleri kuvvetli, kavi olacak şekilde bu ezanla alakalı hadisler rivayet edilmiştir. Bunlar mütevatirdir diyor İbn Abdülber rahimeullah, mütevatir derecesine ulaşmıştır. Tabi burada birçok konu var. Bunlara tek tek değineceğiz. Bunlardan ilki ve en önemlisi rüyanın vahyin bir çeşidi oluşu. Ki Nebi sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki vahiyden geriye salih rüyalar kaldı diyor. Salih rüya hak olan rüyadır. Çünkü rüya üç çeşittir. Şer'i olan Allah azze ve celle'nin subhanehu ve teala'nın kullarına bazı gaybda, yani mustakbelde, gelecekte olacak şeyleri haber vermesidir. Bunlar hak rüyadır ve rüya hiçbir zaman geçmişe yorumlanmaz. Bu da rüya ilmine dair var olan alimlerin belirttiği esaslardan bir tanesidir. Bununla beraber ikinci çeşit rüya, şeytandan gelen, şeytanın gösterdiği, hakla alakası olmayan, şeytanın, ki şeytan Resulullah'ın söylediği gibi benim kılığım haricinde bütün kılıklara girer diyor aleyhissalatü vesselam. Şeytan şekil değiştirebilir, annesi babası kılığında insana görünebilir. Peygamber kılığında görünebilir ama o peygamber değildir. Yani gerçek surette onun kılığına giremez. Bu ikinci çeşit rüya şeytandandır. Üçüncüsü de nefistendir. Hani bu meşhur olan, yani bir kıssa vardır ya, adam Resulullah'ı görmek istemiş. Bir tanesi de demiş ki tuz yala yat. Adam tuz yemiş yemiş yatmış, gece sabaha kadar şelaleler ırmaklar görmüş. Ya demiş ben Resulullah'ı görmedim ama sabaha kadar ırmaklar şelaleler gördüm. Demiş için yansaydı tuza yandığın kadar. Tuzdan dolayı suya yandığın kadar Resulullah'ı sevmekle yansaydın görürdün demiş. Bu nefisten kaynaklanan bir rüyadır. Mesela çok üzücü bir olay olup hemen uyuduğumuzda veya sevindirici bir olay olduğunda veyahut kafamız bir şeyle çok meşgul olduğunda nefisten de bazı rüyalar görülebilir. Bu manada rüya üç çeşittir. Tabi bunu ayırmak peygamberlerin işidir. Peygamberlerin ilmidir, rüya ilmi. O yüzden İmam Malik rahimeullah diyor, hevanıza göre rüya yorumlamayın. Çünkü bu işin bir ilmi vardır. Çünkü bu vahiyden bir parçadır, tekrar söylüyorum. Ve kıyametin alametlerinden biri de müminlerin gördükleri rüyaların kıyamete yakın bir vakitte görüldüğü gibi apaçık aydınlık bir şekilde çıkması, zuhur etmesidir. Tabi rüya ilmi hani burada biraz mukaddim olduğu için söylüyorum. Yani buna dair uzun silsile böyle dersler yapılabilir. Rüya ilminin esasları vardır. Bunlar kitabe haline getirilmiştir fakihler tarafından. Bu son dönemdeki rüya tabirleri kitapların her biri batıldır. Bunlar hakikat değildir. Çünkü rüya vakıasız yorumlanmaz. Rüya fetvadır. Fetva da iki şart üzerine bina edilir. Doğru istinbat ve vakıadır. Rüya da fetva olduğu için rüyada da iki şey gerekiyor. Bir, rüyada görülen nesnenin neyi ifade ettiğini önce anlamak, ardından o kişinin vakıasına uygun olup olmadığına bakmaktır. Hani bir şey, bir hüküm vardır. Birinin vakıasında haramdır, diğerinin vakıasında helaldir. O yüzden mesela Muhammed İbn Sirin'e iki tane adam geliyor. Aynı rüyayı anlatıyor. İkisine de farklı yorum yapıyor. Bunu delil olarak getirirler. Tabiinin büyüklerindendir. Aynı rüya birine hayırla yorumluyor, birine şerle yorumluyor. Fesatla yorumluyor. Bunun sebebi o iki kişinin halidir. Dolayısıyla böyle kitaptan okuyup rüya tabir edenler hata ediyorlar, vahiyle oynuyorlar. Rüya tabir etmek dediğim gibi kişinin vakasını bilmekle ve doğru tabiri çıkarmakla mümkün olabilir. Birkaç örnek vereyim ki anlaşılır olsun. Mesela rüyada kayıp çocuk bulmayı alimler ne diye tefsir etmiş çoğunuzun bildiği üzere? Düşman kazanmak. Niye? Firavun Musa Aleyhisselam'ı nerede buldu? Firavun hanımı suyun kenarında buldu, aldı götürdü. Yani bir kayıp bir çocuğu rüyada bulmak, almak, bakmak, gözetimi almak neyi ifade eder? Rüyada düşman kazanmayı ifade eder. Veya elbise mesela. وَلِبَاسُ takva hayr. Takva elbisesi hayırlıdır diyor ayet-i kerimede. Rüyada elbise insanın dinini gösterir. Elbisenin uzunluğu, elbisenin parlaklığı, elbisenin güzelliği, eskiliği, kişinin imanının güzelliği, eskiliği bu gibi manalar ifade eder. O yüzden kardeşler bu vahiydir. Bütün peygamberlerin uğraştığı bir ilimdir. Yusuf Aleyhisselam'ın meşhurdur. Kur'an'da açık bir şekilde bu kıssa anlatılır zaten. Herkes bilir. Ya orada diyorlar ki nebi'ne bi tevili inna nerake minel muhsinin. Bize rüyanın teviline haber ver. Biz seni muhsin, ihsan sahibi insanlardan biliyoruz diyor. Burada tabii bir şeye daha işaret var. Bir hadis var. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem diyor. Rüya tabirinde en doğru sözlü olanınız, en sadık, en doğru sözlü olanınızdır. Yani kişinin normal yaşantısında doğru konuşması, rüyaya yapacağı tabirin de doğru veya yalan olmasıyla beraber ilintilidir. Hadiste de belirtildiği üzere. Yani rüya tabir etmek isteyen insan bir önce sadık olsun, sözünde sadık bir insan olsun. Ardından rüya tabir etmek isteyen insan bu işin aslını, esaslarını, kurallarını öğrensin. Üçüncüsü insanları tanımadan rüya tevil etmesin. İnsanlar hakkında soru sormadan rüya tevil etmesin. Ta ki vahiyle oynamış olmasın. Çünkü bu dediğimiz gibi vahiydir. Bu hadis de bunun açık delillerinden biridir. Ezan farklı lafızlarla da olsa, farklı senetlerle de olsa rüya ile ne olmuştur? Meşru kılınmıştır. Rüya ile ezan meşru kılınmıştır. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bunu vahiyden saymıştır. Dediğimiz gibi rüya bu manada büyük ehemmiyet taşır. Bu ilme de Müslümanlar güçleri yettiği kadar ne yapmak zorundalar? Muttali olup gayret etmek zorundalar. Çünkü İmam Müslim'in sahihinde rivayet ettiği bir hadis-i şerifte sahabe diyor ki biz sabah namazını kıldıktan sonra Allah Resulü sorardı. Aranızda rüya gören var mı? Bizden biri rüya gördüyse rüyasını yorumlar, tefsir ederdi. Eğer kimse rüya görmediyse derdi ki ben bir rüya gördüm, rüyamı size anlatayım. Sonra kendi rüyasını kendi tefsir ederdi diyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Rüya sahabelerin yanında bu kadar önemlidir. Ama tabii rüya şeytanın ayrı bir kapısıdır insanları saptıran. Muhiddin İbnül Arabi gibi, Hallacı Mansur gibi, vahdedi vücuda inanan, gerek İslam'a nispet eden insanlardan, gerek Hristiyanlığa, gerek Yahudiliğe kendini nispet eden birçok insan, Allah'a ibadet edeceğiz, ibadette derinleşeceğiz, ibadetleri arttıracağız derken şeytan onlarla ne yapmaya başlamış? Oynamaya başlamıştır. Genelde rüyayla başlamıştır bu. Sen erdin, şöyle oldun, böyle oldun. Rüyada ben işte senin Rabbinim, ben işte falan peygamberim, ben falan salih veliyim diyerek de insanları azdırmıştır. Rüyaya itimat edilir ama rüyaya mutlak itaat, mutlak itimat insanı ne yapar? Birçok sapığı saptırdığı gibi saptırabilir. Bu manada dikkatli olmak gerekir. İbn Abdülber diyor ki bu manada diyor bu bapta İmam Malik'in getirdiği bu hadis bu konuyla alakalı getirilen en açık eserler arasında rivayetler arasında rüyanın faziletini anlatan eserler arasında en sahih en açık olan rivayetlerden bir tanesidir. Burada diyor rüyanın vahiyden bir parça olmasının büyük bir şerefi vardır ve Peygamber aleyhissalatü vesselamın da bu ilimdeki neyi vardır? Fazileti vardır. Allah Resulü'nün de bu ilmi iyi bildiğinin fazileti vardır. Gene diyor burada ihtilaflara başlayacak şimdi. İslam ehli ne yaptılar? Şu pencereleri açar mısınız? İslam ehli ne yaptılar? İslam ehli ezanın keyfiyeti noktasında ihtilafa düştüler. Ezanın keyfiyeti noktasında ihtilafa düştüler. Bu ihtilaflarının sebebi ezan ile alakalı varid olan hadislerin farklı lafızlarda olması, sahabeden, tabiinden ve etba'at tabiinden, müştehit imamlardan gelen fetvaların farklı şekillerde ezanı vasfediyor olmasıdır. Tabi burada önemli bir noktanın da izahı gerekir. Bu rüyayı tek bir sahabi görmemiştir. Ömer İbnül Hattab, Abdullah İbni Zeyd ve başka rivayetlerde başka isimlerde, başka sahabiler de aynı rüyayı görmüşlerdir. Hatırlayacak olursanız İbrahim Aleyhisselam çocuğunu kesme işlemini kendisi için bir vahiy, bir emir olarak ne zaman telakki etti? Rüyayı 3 kere ard arda gördükten sonra telakki etti. Anladı ki bu vahiydir. Şimdi Allah Azze ve Celle de bazen müminlere bazı şeylere haber verir. O yüzden birbirimize rüyalarımızı anlatmamız, bazen aynı anda Allah Azze ve Celle'nin 3-4 tane kardeşe gösterdiği şey rüyasında, o bize bir uyarı olabilir, o bize bir işaret olabilir. Allah Azze ve Celle'den gelecek bir şerden bizi korumak, gelecek bir hayırla bizi müjdelemek için olabilir. Özellikle Kur'an-ı Kerim'deki Buşra lehum fil hayatid dünya ayetini, onlara dünya hayatında müjde vardır ayeti kerimesini bütün müfessirler salih rüyadır diye yorumlamışlar. Allah müjde verir kullarına gelecekte olacak olaylarla alakalı. Dolayısıyla rüyalara bu manada itibar etmek Peygamber aleyhissalatü vesselamın sünnetindendir. Özellikle 3-4 kardeş artık aynı rüyayı misliyle görüyorsa bunda kesinlikle vahiyden bir parça vardır. İşin ehli olanlara ne yapmak lazım? Bunları tefsir edip yorumlatmaya gayret etmek lazım. Alimler dediğim gibi ezanın ve kametin keyfiyeti noktasında ihtilafa düştüler. İmam Malik ve Şafii ezanın ikişer ikişer lafızlarla söylendiğine, kametin ise birer birer teker lafızlarla söylendiğine içtihatta bulunmuşlar. Sadece İmam Şafii ezanda 4 olduğunu, ilk tekbirin Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber diye burada İmam Mali'ye muhalefet etmiş. İmam Mali'ye göre ezan Allahu Ekber, Allahu Ekber, Eşhedü en la ilahe illallah, Eşhedü en la ilahe illallah, Eşhedü enne Muhammeden Resulullah, Eşhedü enne Muhammeden Resulullah şeklinde sonuna kadar ikişer ikişer tekrar edilmesiyle ne yapılmıştır? Sahih, sabit olmuştur. İmam Malik ve arkadaşları ezan ilk tekbirini dediğim gibi 2 sefer görmüşlerdir, 4 sefer görmemiştir. Bu Şafii ile Malik arasındaki ihtilaftır. İmam Malik ile Şafii arasında وَلَا خِلَافَ بَيْنَ مَالِكْ وَالشَّافِ فِي الْاَذَانِ اِلَّا فِي التَّكْبِرِ فِي اَوَّلِهِ عَلَى مَا وَصَفْنَا. Malik ile Şafii'nin ezanında vasfettiğimiz gibi diyor, birinci kısmın haricinde ihtilaf yoktur. İkamet konusuna, kamet konusuna gelince قَدْ قَامَتِ الصَّلَى, bu Şafii'nin yanında 2 seferdir, İmam Malik'e göre tek seferdir. Kamette de قَدْ قَامَتِ الصَّلَى İmam Malik'e göre tek seferdir. İmam Şafii'ye göre bizim şu anda amel ettiğimiz şekil üzere قَدْ قَامَتِ الصَّلَى قَدْ قَامَتِ الصَّلَى diyerek merrateyn, 2 kere telaffuz etmektir. Ebu Hanife ve Ebu Hanife'nin ashabı, talebeleri Süfyan el-Sevri, onlar ezan ve kamet için ikisi için her biri ikişer ikişer lafızlarla söylenir demişlerdir. Sadece birinci olan başlangıç tekbiri 4 keredir. Geri kalan her şey ikişer ikişerdir demişlerdir. Onlar da bu görüşlerde, bu içtihatlarda bulunmuşlardır kardeşler. Tabi alimler sabah namazındaki tesvip konusunda ihtilaf ettiler. Nedir tesvip? Özellikle bazı tercümelerde geçiyor, bazı kardeşler söylediği için bu kelimeyi şerh ediyorum. Tesvip sabah namazında es-salatu hayrun minen nevmi demektir. Yani namaz uykudan hayırlıdır sözüdür. Bunun söylenmesi noktasında Malik, Süfyan es-Sevri ve Leys gibi tabiinin büyük fakihleri dediler ki müezzin sabah namazında hayyâlel felah dedikten sonra 2 defa es-salâtu hayrun minen nev der, namaz uykudan hayırlıdır, bunu 2 kere söyler dediler. İmam Şafii'nin Irak'taki içtihadı budur. Irak'a ne zaman gitti? Kufe'ye. Ebu Hanife'nin talebelerinden ders aldığı zaman, yani mezhebul cedid ve mezhebul kadim diye 2 tane mezhebin olduğu zaman. Biliyorsunuz İmam Şafii Mısır'da büyümüş, Mısır'da yaşamış. Mısır'dayken içtihatlar yapmış. Irak'a, Kufe'ye gidip Ebu Hanife'nin 2 talebesi İmam Ebu Yusuf ve İmam Muhammed'den ders aldıktan sonra mezhebinin birçok içtihadını yenileyip değiştirmiştir. İmam Şafii Irak'tayken, yani yeni mezhebine göre, İmam Şafii de aynı şekilde es-salatu hayrun minen nevm ifadesini iki defa söylenmesi gerektiğini beyan etmiştir. Ama Mısır'daki mezhebi ise tek sefer olduğudur kardeşler. Ebu Hanife ve ashabı namaz sabah ezanında ezandan onlar şöyle bir farklı görüşte bulunmuşlar, Ebu Hanife ve ashabı. Demişler ki ezan okurken es-salatu hayrun minen nevm denmez. Ezan bittikten sonra es-salatu hayrun minen nevm denir. Yani namaz uykudan hayırlıdır diye ezan bittikten sonra söylenir. Bu tabii kendini bugün Hanifiliğe nispet edip de Hanifi mezhebinden haberi olmayan insanları cahil oldukları meselelerden bir tanesidir. Onun ameli bu şekildedir. Yani farkında olmadan kendileri İmam Şafii Malik'in mezhebiyle ne yapıyorlar? Amel ediyorlar. وَقَدْ رُوِيَ عَنْهُمْ اَنَّ ذَٰلِكَ جَائِزٌ فِي نَفْسِ الْاَذَّانِ وَعَلَيْهِ النَّاسُ فِي صَلَاتِ الْفَجْرِ Ama diyor bununla beraber, bu içtihatlarıyla beraber onlar diyor namazın, ezanın arasında da namaz ezandan, uykudan hayırlıdır sözünü de caiz gördüler. Ve insanların çoğu da bu hal üzere amel ettiler diyor İbn Abdilber. Gerçekten de bugün de bize ulaşan bütün beldelerden bu anlatılan, vasfedilen şekliyle ezanın ve kametin yerine getirilmesidir. Gene Abdullah İbni Ömer'den Es-salatu hayrun minen nevmi bu kelimeyi söylediği ezan sırasında sabah namazında rivayet edilmiş. Ve Hasan'ın İbni Sirin'in, Said İbni Müseyyeb'in, Süfyan Ez-Zuhri'nin, Medine ehlinin genelinin, Süfyan Es-Sevri, Ahmet bin Hanbel, İshak İbni Rahaveyh ve Ebu Sevr gibi alimlerin hepsi Es-salatu hayrun minen nevm ifadesinin ezan okurken söylemenin caiz olduğuna içtihatta bulunmuşlar kardeşler. Kametteki ihtilaflarına gelince, bu ezandaki ihtilafları, kametteki ihtilaflarına gelince İmam Malik ve Şafii demişler ki kamet tektir, tek tek yapılır. Sadece birincisi hariç Allahu Akbar, Allahu Akbar, Eşhedü en la ilahe illallah, Eşhedü enne Muhammeden Resulullah, Hayyâle salâh, hayyâle felâh, kat kâmeti salâh, kat kâmeti salâh, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilahe illallah. Bu İmam Malik ve Şafii'den nakledilen ve bugün de özellikle hadis ehlinin tercih ettiği, bugün Suudi Arabistan'da da Kabe'de müşahede edebilirsiniz bu şekilde amel edildiğini. Bu şekilde kamet getirilir. Onlar katında racih olan görüş budur kardeşler. İmam Şafii sadece demiş ki kat kâmeti salâh iki seferdir. Sondaki Allahu Ekber de iki seferdir. Ebu Hanife ve Süfyan es-Sevri demişler ki kamet ve ezan ikisi de ikişer ikişerdir. Şimdi bu konuda özellikle çok soruldu ve gündemde olduğu için kardeşler katında ondan biraz açacağım inşallah. Bu konuda varid olan eserlerin hepsi sahihtir kardeşler. Ve İbn Abdilber de şimdi burada onu beyan ediyor. Diyor ki bu konuda rivayetlerin farklı gelmesini alimler tahhir olarak yorumladılar. Tahhir ne demek? Yani dilediğini seçip dilediğinle amel edebilirsin. Çünkü Resulullah ve sahabesi her biriyle amel etmişler. Bu neyi gösterir? O her bir amel edilen sıfatın, her bir amel edilen keyfiyetin caiz olduğunu ne yapar kardeşler? Gösterir. Bu bunu ifade eder diye İbn Abdilber uzun uzadıya burada bunu izah etmeye gayret etmiştir, çabalamıştır. Biz diyor bütün rivayetleri tek tek getiririz ama diyor tembel kalırız, güç yetiremeyiz ki bütün rivayetleri burada sardedelim. Bu manada fakihlerin mezhep kitaplarında naklettikleri bütün hadisler sahihtir. Yani çift çift kamet getirmek ve tek tek kamet getirmek caizdir. O yüzden şimdi yani bir müşrik bir kavmin içerisinden yeni çıkmış, İslam'ı yeni anlayan bir adam mesela bu rivayeti bilmediği takdirde hani onun yanında bir kardeş hikmeten daha yeni İslam'ı öğreniyor, yeni Müslüman olduğu hani meseleler kafasında karışmasın diye. Bir de adam mesela mezhep mutaassıbı bir yerden geliyorsa daha o kendindeki bidatı atamadıysa, onun yanında mesela kameti çift getirmekte bir beis yoktur. Çünkü her biriyle amel etmek nedir kardeşler? Caizdir. Özellikle bu sorun olduğu için yaşadığımız topraklarda ben böyle söylüyorum. Zaten Suudi Arabistan'da, diğer Arap ülkelerinde, camilerde falan hep böyle amel ediliyor. Yani kamet tek olarak getiriliyor. Herkes biliyor. Ama bizde tek getirdin mi adam zannediyor yeni bir şey getirdin sanki. Yok öyle değil. Dediğimiz gibi her biriyle amel etmek caizdir. Her biri hadislerle sabit olmuştur kardeşler. Evet. Burada bir hadis, tabi bir ihtilaf daha var. Fakihler bir konuda daha ihtilaf etmişler. Ezanı okuyan müezzin, o mukamet getirmesi gerekir. Başka biri getirse de olur mu? Burada bir grup, İmam Malik, Ebu Hanife ve ashabı gibi demişler ki bir beis yoktur. Yani ezanı bir adam, kameti başka bir adam ne yapabilir? Okuyabilir. Fakihlerden Süfyan es-Sevri, Leys İbni Leys ve Şafi, bunlar demişler ki kim ezan okursa o kamet getirmek zorundadır. Buna da şu hadisi delil getirmişler. Bu hadisi Ahmet, Ebu Davud, Tirmizi ve İbn-i Mace tahric etmişler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki kardeşlerinizden kim ezana kalkarsa diyor, o diyor ikameti getirsin. Bu hadisi kendilerine delil almışlar. Tabi İbni Abdilber burada bu hadisi senet itibariyle irdeliyor. Diyor senedinde Abdurrahman İbni Ziyad var. Bu adam huve ifriki, Afrikalı. Ve ekferuhum yudaifunehu, ehli hadisin ekserisi muhaddisler bu adam için zayıftır demişler. Ve leyse yervi hadel hadisi gayrehu, ondan başka bu hadisi rivayet eden kimse yoktur demişler. Eğer bu adamın hadisi sahih olsa dahi diyor İbn Abdilber, ilim ehli diyor, ilim ehlinden bazıları diyor bu adamı güvenilir saymışlar. Bu yüzden hani birileri bunu sahih saysalar bile burada evla olan şey, doğru olan şey, yani evla olan şey ezanı okuyanın kameti de getirmesidir. Ama böyle bir şart yoktur yani. Yani bu faziletli bir iştir. Ezan okuyanın kamet getirmesi. Ama ezanı başka biri, kameti başka biri de getirebilir demiş. Allah en doğrusunu bilendir. İnşallah diğer hadise geçiyoruz. Ebu Said el-Hudri radiyallahu anh'tan rivayete göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ezanı işittiğinizde müezzinin söylediklerini siz de aynen tekrarlayın. Bu vapte İmam Malik'in getirdiği bir diğer hadiste bu. O da İbn-i Şihab'dan, ki İbn-i Şihab'ın kim olduğunu defalarla anlattık. Burada senette farklı bir isim var. O da Ata İbn-i Yezid el-Leyfi denen ravi. Ata İbn-i Yezid el-Leyfi denildi ki o Beni Leys, yani Leys oğullarının, Leys Arapça aslan demek arkadaşlar. Usame aslan demek, Esed aslan demek, Leys aslan demek. Tabi bunlar aslanın çeşitleri. Yani biri dişi aslan, biri erkek aslan, biri kuvvetli, biri zayıf. Ama hepsi aslan demek. Leys oğullarının kölelerindendir denilmiş. Başka bir söze göre hayır, bilakis kendisi Leys oğullarındandır denmiş. Ebu Muhammed diye künyelenmiş kendisi. Medine'de oturan Medine ehlinden birisi ve Medine ehlinden bir cemaat ondan hadis nakletmişler. Kendisi Şam'a gitmiş, ilim talebinde bulunmuş. Şam ehli de kendisinden hadis nakletmiş. Özellikle sahabeden Ebayb el-Ensari ve Ebu Hureyre radıyallahu anhum gibi, Ebu Said el-Hudri gibi büyük sahabeler bu şahıstan, bu tabiinden hadis nakletmişler ve bu tabiini sika saymışlar, hadis ehli insanlar. Tabi hadisin şeyine gelince, fıkhına gelince, alimler burada hadisin manası noktasında ihtilaf etmekle beraber hadisin sıhhatine ne yaptılar arkadaşlar? İcma ettiler diyor İbn Abdilber. İza semi'atumun nida, yani nidayı duyduğunuz zamandan kasıt ezanı duyduğunuz zaman, fekulu misle ma yekulul müezzin, müezzinin söylediğinin aynısını, mislini söyleyin diye burada Allah Resulü aleyhissalatü vesselam belirtmiştir. İbn Abdilber burada Ümmü Habibe'den bir hadis rivayet ediyor. Kimdir Ümmü Habibe? Peygamberin hanımı aleyhissalatü vesselam. Ebu Sufyan'ın kızı olan Ümmü Habibe. O galet dedi ki kana Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem iza kana indi, peygamber benim yanımdayken, fesemi'al müezzin, müezzini işittiği vakit, kale kema yakulu hatta yeskut, yani onun söylediğinin mislini söylerdi ve susardı. Allahu akbar, Allahu akbar, peygamber de kendi nefsine diyor Allahu akbar, Allahu akbar. Bu şekilde Allah Resulü aleyhissalatu vesselam amel ederdi diye Ümmü Habibe annemiz bize haber vermiştir kardeşler. Gene bu vapt-ı Ömer İbnül Hattab'dan, o da Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'dan şu hadisi nakletmiş. اِذَا قَالَ الْمُؤَذِّنِ Müezzin dediği zaman Allahu Akbar, Allahu Akbar. قَالَ اَحَدُكُمْ Sizden biri derse ki Allahu Akbar, Allahu Akbar. فَاِذَا قَالَ اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلَٰهِ اِلَّا اللّٰهِ قَالَ اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلَٰهِ اِلَّا اللّٰهِ Yani söylediğinin mislini söylerse, yalnız Hayyâle's-salâh dediği zaman kâle la havle ve la kuvvete illa billah. Hayyâle's-salâh ve hayyâle'l-felâh kısmında la havle ve la kuvvete illa billah derse ve sonunda da Allahu Ekber, Allahu Ekber deyip tamamlarsa قَالَ لَا اِلَٰهِ اِلَّا اللّٰهِ مِنْ قَلْبِهِ دَخَلَ الْجَنَّةِ bunları kalbinden ihlasla söyler ve tekrar ederse o kimse cennete girer diye Allah Resulü'nden Müslim'in sahihinde bu hadis rivayet edilmiştir kardeşler. Alkame İbni Vakkas'tan o da dedi ki ben Muaviye'nin yanındaydım. اِذْ اَذَّنَ مُؤَذِّنُهُ onun müezzini ezan okudu o sırada. فَقَالَ مُعَاوِيَ كَمَا قَالَ الْمُؤَذِّنِ Muaviye müezzinin dediğin aynısını söyledi. حَتَّ اِذَا قَالَ حَيَّالَ الصَّلَةِ حَيَّالَ الصَّلَةِ dediği vakit لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ dedi. Bu şekilde söyledi ve bittikten sonra bu ameli dedi ki سَمِعَتُ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ يَقُولُ ذَلِكِ ben peygamberi böyle söylerken işittim dedi. Muaviye radıyallahu anhu şiaların burnunu yere de sürtse, hata da yapsa, insan olduğu için hata da yapabilir. Muaviye'den Allah razı olsun vahiy katibidir, vahiy yazmıştır. Sa'd ibn Ebi Vakkas'tan gene aynı şekilde Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bir hadis nakletti. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'dan bir hadis nakletti. Resulullah aleyhissalatü vesselam dedi ki قال من قال حين يسمع المؤذن kim müezzini duyduğu vakit derse وَاَنَا اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلَٰهَ اِلَّا اللّٰهِ ben şahitlik ediyorum Allah'tan başka ilah yoktur. وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ onun hiçbir ortağı yoktur. وَاَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ Muhammed onun kulu ve elçisidir. رَضِيْتُ بِاللّٰهِ رَبَّ Rab olarak Allah'tan razı oldum. وَبِالْاِسْلَامِ دِينَ din olarak İslam'dan ve بِمُحَمَّدِ رَسُولَ Resul olarak Muhammed'den razı oldum. غَفَرَ اللّٰهُ لَهُ Allah Azze ve Celle ne yapar onu? Affeder, bağışlar. İmam Müslim de ne yapmıştır? Sahihinde bu hadisi tahric etmiştir kardeşler. Bakın alimler şurada ihtilaf etmişler. Eğer bir kişi namaz kılıyorken ezanı işitirse, hani ezanı işitip ezana böyle icabet etmek o kadar önemli ki, alimler şurada ihtilaf etmişler. وَاَخْتَلَفَ الْفُقَاءَ فِي الْمُصَلِّي يَسْمَعُ الْمُؤَذِّنِ وَهُوَ فِي نَافِلَةٍ اَوْ فَرَيْدَةٍ yani adam farz veya nafile namazda ezanı işitiyor. Buna icabet edecek mi namazda, icabet etmeyecek mi? Alimler ihtilaf etmişler. Malik dedi ki eğer müezzini işitirse ve sen farz namazdaysan فَلَا تَكُلْ مِثْلِ مَا يَكُلْ sen bunun söylediğini söyleme. وَاِذَا كُنْتَ فِي نَافِلَةٍ eğer nafile bir namazdaysan فَكُلْ مِثْلَ مَا يَكُلُ التَّكْبِيرِ وَالتَّشَهُدُ فَاِنَّهُ الَّذِي يَقَى فِي نَفْسِهِ اَنَّهُ اُرِيدَ بِالْحَدِيسِ هَذَا رِوَاتِ اِبْنِ الْقَاسِمِ وَمَذْهَبِهِ diyor İbn-i Abdilber. O nafiledeysen o zaman ne yap? Tekbir getir, teşehhüt yap. Yani ona icabet et. Bu hadis diyor İbn-i Kasım'ın mezhebi olan onun rivayetiyle şeyden nakledilen, İmam Malik'ten nakledilen mezhebi olarak kayıtlara geçmiştir kardeşler. وَقَالَ الْلَيْثِ مِسْلَ قَوْلِ مَالِكِ Leys'ten de Malik'in sözü gibi bir söz nakledilmiştir. اِلَّا اَنَّهُ قَالْ ancak o demiştir ki fi mevdi hayal salah hayal felah kısmında der ki la havle ve la kuvvete illa billah o da demiş namazdayken nafile namazsa ne yapılır ona icabet edilir demişlerdi. Gene Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'den tabi burada bir grupta bunu tabi kabul etmemişler. Kabul edenler var. Bunu kabul edenler şunu delil almışlar. İnne salatena hadihi bizim bu namazımız la yesahhu fiha şey'un min kelamin nasi. İnsan kelamı olan, insan sözü hiçbir şey sahih olmaz. Çünkü insan eğer namazda kasten konuşursa namazı batıl olur. اِنَّمَا هُوَ التَّسْبِحُ وَالتَّحْلِيلِ وَالتَّكْبِيرِ وَتِلَوَةُ الْقُرْآنِ namaz nedir? Tesbihdir, yani Subhanallah demektir. Tahlil, La İlahe İllallah demektir. Tekbir, Allahu Akbar demektir. وَتِلَوَةُ الْقُرْآنِ Kur'an okumak demektir diye hadisi şerifte ne yapmıştır? Rivayet gelmiştir. Bunu delil alarak demişler ki zaten ezan içerisinde var olan tekbirler, tesbihler, tahliller bunlar zaten caiz bu hadiste söylediği gibi. O yüzden adam nafile namazdaysa hatta farz namazda bile olsa tekrar edebilir demişlerdir kardeşler. Bir de burada İmam Şafii'den şu nakledilmiş. Müezzini namazda duyduğu zaman ister nafile ister farz bunları selamı döndürmeye benzeterek, bu meseleye kıyas ederek, bu meseleye teşbih yaparak demişler ki caiz değildir. Bu İmam Şafii'den nakledilmiş. Neden? Normalde şeriatta birçok nas var ki selama icabet etmeyi, selama karşılık vermeyi ne yapmış? Tavsiye etmiş, nasihat etmiş. Ama namaza gelince Allah Resulü'nden rivayet edilen şu hadiste olduğu gibi ne zaman ki Abdullah İbni Mesud Habeşistan'dan döndü, Ve döndüğünde namazda selam verdi Resulullah. Resulullah selamını almadı aleyhissalatü vesselam namazdayken. Hatta korktu, acaba Resulullah'a kızdı mı, küstü mü, niye selamını almıyor diye. Namazı bitince Allah Resulü dedi ki artık hüküm geldi. Önceden namazda konuşuluyordu. Artık hüküm geldi, bu yasaklandı. Allah Resulü bu hükümden neyi anladı, neyi bize anlattı? Selam geri döndürmek dahi olsa bunda icabet edilmeyeceğini ortaya çıkardı. O yüzden Şafii ve buna muvafakat eden bazı fakihler demişler ki bu selam meselesine kıyasla biz diyoruz ki namazda isek müezzini duyduğumuzda buna icabet etmemiz gerekmez. Biz ancak ne zaman icabet etmemiz gerekir müezzine? Bizim müezzine icabet edeceğimiz vakit işlerden boş olduğumuz, ona kulak verdiğimiz zamandır demişlerdir. Allah en doğrusunu bilendir. İbn Abdilber bu bapta ezana icabet etmenin faziletiyle alakalı zayıf da olsa bir hadis getiriyor. Diyor ki: "Kale Ebu Kannan limraatihi ve kana min el-ubbadi." Çok abid bir adam varmış. Adı Ebu Kannan denen bir adam. O eşine demiş ki: "İza mittu fetezevvici fulanen." Ben ölürsem benden sonra falanla nikahlan diye eşine vasiyette bulunmuş. فَتَزَوَّجْتُهُ فَكَانَتْ تَقُولُ لَهُ كُنْ فَصَلِّ بِالْلَيْلِ فَاِنَّ اَخَاكَ كَانَ يُصَلِّ بِالْلَيْلِ. O diyor öldükten sonra ben o söylediği salih insanla evlendim ve onunla evlendiğimde dedim ki bak kalk senin o salih kardeşin, yani bana seninle nikahlanmamı vasiyet eden salih kardeşin gece namaz kılardı. Kalk gece namaza dur. فَكَانَتْ تُعْذ۪يهِ بِذَٰلِكِ. Yani adama eza oluyor, bu adam buna güç yetiremiyor. فَأَتَيْتُ فِي مَنَامِهَا فَأَتَيَتْ فِي مَنَامِهَا. Onun uykusunda eşi rüyasında ona gelmiş. فَقِيلَ لَهَا. Ona denildi ki rüyasında: اِنَّ زَوْجَكَ هَذَا اَرْفَعُوا مِنْ اَب۪ي قَنَّنْ بِدَرَجَ. Senin bu eşin, o salih olan eşinden bir derece daha yukarıdadır. قَالَتْ وَكَيْفَ. Dedi ki nasıl oluyor bu iş? وَأَبُوْ قَنَّنْ كَانِ يُصَلِّ بِالْلَيْلِ. Ebu Kannan, o benim ilk eşim, o gece namaz kılardı. Buna eza geliyor, bu kalkamıyor, bu namaz kılamıyor. فَقِيلَ لَهَا. Ona denildi ki اِنَّ هَذَا يَكُولُ كَمَا يَكُولُ الْمُؤَذِّنِ. Bu adam bu amele dikkat ediyor. O da müezzin bu tesbihleri, tahlilleri yaptığında bu adam da mislini söylüyor. Aynısını söylüyor. Bununla bir derece üstün o gece namazına kılan diye. Tabii yani söylediğim gibi hadis zayıf. Metruk bir adam var hadisin senedinde. Adını da zikredeyim. Süveyd İbni Said denen bir adam var. Bunun hadisi metruk sayılıyor. Hadis zayıf ama faziletle alakalı olduğu için buraya İbni Abdülber ne yapmış? Koymuş kardeşler. Biz de faziletinin anlaşılabilmesi, değerinin ve kadrinin, kıymetinin bilinebilmesi için naklediyoruz. Yani diğer hadisler de var. Biraz uzun fıkıhlar çok bu hadislerde de. O yüzden girmek istemiyorum. Ders uzayacak. Bu haftalık bu kadar inşallah kafi. Sözlerimizde bir güzellik varsa Allah Resulü'nün sözlerinin güzelliğinden, bir kötülük varsa da nefsim ve şeytanımdandır. Bu ahire davanen elhamdülillahi rabbil alemin. Subhaneke Allahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente. Estağfuruke ve etûbü ileyk.